Dito. Vegeta, pomimo tak wielkiej dumy, pozwoliłaś się kontrolować temu gościowi. Tylko po to, żeby stać się silniejszym. Ja... chciałem być znowu taki jak dawniej. Chciałem znowu stać się brutalnym, bezlitosnym Saiyaninem, żebym mógł walczyć z tobą z całych sił, niczym się nie przejmując. Dzika walka pomiędzy Goku i ponownie złym Vegetą trwa. A co do kuli Majina Buu? Pieczęć w końcu zostaje złamana. Prosto w kierunku rozpaczy. Terror Majina Buu. Nieźle, Vegeta. Jeszcze nie skończyłem. Czcigodny Babidi, czy to jest Majin Buu? Nie jestem pewien. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Z obecnych tutaj widział go jedynie Kaioshin. Czy to Majin Buu? Tak. Nie mógłbym zapomnieć tej przerażającej twarzy. Czyli to jednak Majin Buu. To on? Hej, tutaj. Nazywają go Madzinem, więc spodziewałem się, że będzie wyższy. To już nie ma sensu. Nie możecie uciec, jesteś pewien? Jego ki zdecydowanie jest zdumiewający, ale to nie jest poziom, z którym nie mielibyśmy szans. Czy to prawda, Gohan? Tak. Jeśli tylko włożę w to całą moją siłę. Majin Buu. Czekaj, Vegeta. Zaczekaj. Pojawiło się ogromne ki. Musiał jednak wyjść. Majin Buu. To jest Majin Buu. A ja się zastanawiałem, jak niesamowicie silny jest z niego bydlak. A tu się okazuje, że ma tylko tyle siły, tyle sam wywnioskowałem. Słuchaj, Kakaroto, staliśmy się niesamowicie silni. Niewyobrażalnie potężni. Czy chociaż raz zaimponował ci ten cały Kaioshin, który miał być tak silnym gościem? Wręcz przeciwnie, to Kaioshin okazał się być zdumiony naszą siłą. Innymi słowy, mimo że Kaioshin może uważać Majina Buu za strasznego przeciwnika, dla nas nie będzie wcale taki imponujący. Nie, to nie to. Jest coś dziwnego w tym jego ki. Przestań tchórzyć. Jeżeli próbujesz wymigać się od naszej walki, to nie uda ci się to. Też musiałeś to zauważyć. Hej, Majin Buu. Jestem Babidi. Dziecko Bibidiego, który cię stworzył. Ożywiłem cię po tym, jak spędziłeś w tej kuli tak dużo czasu. Zatem od dzisiaj ja będę twoim panem. O co chodzi? Odpowiedz mi. Chociaż mi odpowiedz. Jestem twoim panem. Hej, Majin Buu. Hej, tutaj. O co chodzi, Majinie Buu? To jakiś bufon. Co on takiego robi? Dlaczego ty? Nie wiem czemu, ale wygląda na to, że jego ożywienie nie do końca się powiodło. Kiedy w końcu się pojawił, okazał się tylko bezmózgim, słabym, głupkowatym dzieciakiem. O co chodzi? Masz mi coś do powiedzenia? Chcesz walczyć ze mną? Wielkim Daburą? Zaraz postawię cię do piomu. Jesteś zwykłym durniem. Majin Buu wygląda na spartolony eksperyment, czcigodny Kaioshinie. Przecież to Majin Buu. Naprawdę tak wygląda? Bezsensowny blef. Niesamowite. Wspaniale, Majinie Buu. Pomyśleć, że pokonałeś Daburę z taką łatwością. Niesamowicie. Wspaniale. Urosła ki. Majin Buu wręcz eksplodował w górę. Jest silny. Zbyt silny. Taka niewiarygodna siła. Jego ki stała się niewyobrażalnie wielka. Ten Majin Buu nie jest jednak takim cieniasem. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Właśnie teraz przez krótką chwilę czuliśmy zdumiewającą ki, prawda? Owszem. Co tu się dzieje? Zatem którędy powinniśmy polecieć? Zobaczmy. To ki wydaje się trochę straszne, prawda? Ten Majin musi być gdzieś tam. Majin musi być bardziej interesujący niż ten drugi, prawda? Czyli postanowione. W drogę. Nie ma czasu na nasze spory. To my wypuściliśmy tego potwora. I co mnie to obchodzi? To nie ma nic wspólnego z naszą walką. Wszyscy zostaną zabici. Wszyscy. Bulma i Trunks również. Zamknij się. Sprzedałem duszę Babidiemu właśnie po to, żeby pozbyć się takich żałosnych słabości. Nie obchodzi mnie, co się stanie komukolwiek. Kłamiesz. Nie sprzedałeś swojej duszy całkowicie. W porządku. Odłożymy nasze starcie. Wygląda na to, że Majin Buu martwi cię tak bardzo, że nie może skoncentrować się na walce. Vegeta, daj mi te całe Senzu. W końcu obaj straciliśmy trochę mocy. Jeżeli wszyscy będziemy współpracować, na pewno pokonamy Majina Buu. Nawet ty po opuszczeniu gardy stajesz się słabym. To ja wypuściłem Majina Buu i to ja zamknę go z powrotem. Potem rozstrzygniemy naszą walkę. Jeśli przeżyję. Niewiarygodne. Niesamowite. Teraz, Majin Buu, zrób to, co ci każę. Jestem twoim nowym panem. Naprawdę chcesz być mi nieposłuszny? Widziałem notatki mojego ojca i znam czar, który możecie ponownie zamknąć w kuli. Nie chcesz tam wracać, prawda? Prawda? Dobra, wystarczy. Czcigodny Kaiosinie, czy Majin Buu nie jest trochę dziecinny? Może gdybyśmy pokonali Babidiego, nie zachowywałby się jak kompletny świr? Nie możemy. Bez Babidiego nie będziemy mogli ponownie zapieczętować Buu. Pomimo jego wyglądu, Majin Buu naprawdę jest strasznym potworem. Prędzej czy później będzie poza kontrolą Babidiego, a wtedy ponownie zostanie zapieczętowany. Do tego czasu jedyne, co możemy zrobić, to siedzieć spokojnie. To strasznie frustrująca myśl. Jestem Kaiosinem, a nie mogę nic zrobić. To nie tak miało się skończyć. Byłem pewien, że pokonamy Babidiego i powstrzymam odrodzenie się Buu. Jeśli wiedziałbym, że to tak się skończy, jeśli wiedziałbym, że istnieją ludzie o wiele silniejsi nawet ode mnie, mógłbym nawet użyć tej opcji. Jakiej opcji? Teraz za późno. Nie możemy już uciec przed Majinem Buu. Nasza dwójka raczej nie wróci żywa. O czym ty mówisz? Jeżeli możemy jedynie uciekać, musimy coś wymyślić. Dobra. Majin Buu, to będzie twoje pierwsze zadanie. Zabij tych dwóch. Buu. Czcigodny Kaiosinie. Dobra, mogę polegać na mojej szybkości. Co ty robisz, Buu? Pozwalasz im uciec. Zniknął. Niemożliwe. Umieraj. Świetnie. Dorwij go. Rozwal go na drobne. Gohan. Gohan. Niemożliwe. Co to ma być? Majin Buu jest niesamowity. Posiada ogromną szybkość oraz moc. Za tym bezlitosnym uśmiechem kryje się krwiożerczy terror. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Zamień się w słodycze. Straszne moce głodnego Majina. Nawet Dabura nie miał szans.